आज हम जिस मौजू की तहों खोलने जा रहे हैं वो बजाहिर ऐसा लगता है कि शायद हमारी रोजमर्रा जिंदगी की एक बहुत ही आम और सादा सी बात है। सही कहा, बिल्कुल आम सी लगती है। हाँ, लेकिन सच पूछें तो जब मैंने आज के इस गहरे मुताले के लिए जमा की गई मालूमात को पढ़ना शुरू किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि हम कितनी बड़ी गलतफहमियों का शिकार रहते हैं। ऐसे ही होता है जब हम चीजों को बस सरसरी तौर पर देखते हैं। बिल्कुल, आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे महज एक लफ्ज यानी सिर्फ एक लफ्ज का गलत तर्जुमा या किसी मकामी जबान का एक सादा सा मुहावरा सदियों से चले आ रहे अमली रवैयों और अहकामात को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख सकता है। और आज की इस गुफ्तगू की बुनियाद मुफ्ती मोहम्मद रफीक ताहिर का एक इंतहाई मुफस्सल और मालूमाती मकाला है। इसका उनवान है ज़ेरे नाफ बाल मूंढने की हद। सच्ची बात है, जब मैं इसकी तफसीलात देख रहा था तो एक चीज ने मुझे वाकई हैरान कर दिया। जरा सोचिए, क्या कोई सोच सकता है कि अरबी जबान में इंसान के जिस्म पर उगने वाले बालों के लिए कम से कम 17 से ज्यादा मुख्तलिफ अल्फाज मौजूद हैं? 17 मुख्तलिफ अल्फाज? जी हाँ, 17 अलग अलग अल्फाज। ये महज कोई आम सी लुगवी बहस नहीं है। आज हम जबान, तारीख और इल्मुल अब्दान यानी इंसानी जिस्म की बनावट के एक ऐसे जबरदस्त संगम पर बात करेंगे जो वाकई जहन के दरीचे खोल देगा। और ये मौजू इस बात की एक बहुत ही शानदार और अमली मिसाल है कि अल्फाज और उनका चुनाव कितनी अहमियत रखता है। देखें, जबान सिर्फ राब्ते का जरिया नहीं होती। हाँ, वो पूरी तहजीब होती है। बिल्कुल, वो अपने अंदर उस दौर की पूरी तहजीब, सोच और मुशाहिदे की गहराई को महफूज रखती है। जब हम किसी भी कदीम मतन का मुताला करते हैं या शरीयत के अहकामात को समझने की कोशिश करते हैं तो हम सिर्फ आज के दौर के सरसरी तर्जुमे पर इन्हिसार नहीं कर सकते। मेरा मतलब है, हमें उस वक्त के मुआशरे को देखना होता है। एग्जैक्टली, ये जानना बेहद ज़रूरी होता है कि जब कोई ख़ास हुक्म नाजिल हुआ तो उस वक्त के मुआशरे में उन मखसूस अल्फाज का असल मफहूम क्या था। अगर हम इस तारीखी और लिसानी पसे मंजर को नज़रअंदाज कर दें तो हम असल पैगाम से कोसों दूर जा सकते हैं और अपने लिए खामखा की मुशक्कतें पैदा कर सकते हैं। जी हाँ, खामखा की मुशक्कतें। और यही वो बात है जो इस पूरे मौजू को इतना दिलचस्प बनाती है। हम अक्सर चीज़ों को बस वैसे ही मान लेते हैं जैसे वो किसी तर्जुमे के जरिए हम तक पहुँचती हैं, बिना ये सोचे कि उनके पीछे की असल हकीकत क्या है। अच्छा, अब इस बात को ले लें जो अरबी लुगत की वसअत के हवाले से बात की गई है इस माखज़ में। अरबी वाकई कितनी जामे और माने जबान है। इसका अंदाज़ा इस बात से होता है कि इसमें हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए उसकी जगह और हालत के एतबार से एक अलग लफ्ज़ मौजूद है। यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा काबिले गौर है वो ये है कि शरीयत का असल माखज़ अरबी जबान है, और अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बेशुमार खसूसियात अता फरमाई उनमें से एक बहुत ही नुमाया खसूसियत जवामे उल कलिम की थी। जवामे उल कलिम यानी जमा करने वाले अल्फाज। सही, इसका मतलब ये है कि ऐसे अल्फाज जो बाज़ाहिर बहुत मुख्तसर, छोटे और सुनाई सुनाई लगते हैं, लेकिन जब उनके मानी पर गौर किया जाए तो वो अपने अंदर मफहूम का एक समंदर समोए होते हैं। और बहुत कतई होते हैं। जी, सबसे अहम बात यही है कि ये अल्फाज इतने माने और कतई होते हैं कि उनसे कोई ऐसा मतलब निकाला ही नहीं जा सकता जो मतलूब ना हो। उस जमाने में जब अहले अरब, खासतौर पर कुरैश, अपनी जुबानदानी और फसाहत पर बेहद फख्र करते थे, उनके सामने इन अल्फाज का आना एक मौजज़ा था। वो खुद को जुबान के मामले में दुनिया का इमाम समझते थे, मगर इन जामिया अल्फाज ने बड़े बड़े बुलगा को हैरान कर दिया। इससे ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि शरीयत के किसी भी हुक्म को समझने के लिए उस दौर के मुहावरात को समझना किस कदर ज़रूरी है। हम आज की उर्दू की ऐनक पहनकर 7वीं सदी की अरबी को नहीं समझ सकते। बिल्कुल नहीं समझ सकते। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल वो फहरिस्त है जो आज के इस मवाद में दी गई है। मैं जब ये अल्फाज देख रहा था तो सच बताऊं, शुरू में तो मुझे उनका तलफ़ुज़ अदा करने में भी मुश्किल पेश आई। अरबी की लुगत काफ़ी वसी है, लेकिन उनकी तफसील सुनकर इंसान दंग रह जाता है। ज़रा सोचिए, पैदाइश के वक्त बच्चे के सर पर जो बाल होते हैं, अरबी में उन्हें सिर्फ बाल नहीं कहा जाता, उनका एक ख़ास नाम है अकीका। और यहीं से इस जबान की बारीक बीनी का आगाज़ होता है। और फहरिस्त यहाँ ख़त्म नहीं होती। پیشانی یا سر کے بالکل اگلے حصے پر جو بال ہوتے ہیں ان کے لیے ناسیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور پلکوں کے بالوں کے لیے؟ حدب. ہاں پلکوں کے لیے حدب. سینے پر اگنے والے بالوں کے لیے ایک بالکل الگ لفظ مسربہ موجود ہے. کانوں کی لو تک جو بال آتے ہیں انہیں وفرا کہتے ہیں. اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کے بالوں کے لیے بھی تخصیص موجود ہے زبان میں. کثرت کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ اس معاشرے کی انتہائی گہرے مشاہدے کو ظاہر کرتا ہے. مشاہدہ کتنا گہرا تھا ان کا؟ بالکل. جب ایک زبان اتنی باریک بین ہو کہ وہ پلکوں اور پیشانی کے بالوں میں فرق کرنے کے لیے الگ بنیادیں فراہم کر رہی ہو تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اس زبان میں دیا گیا کوئی بھی قانونی یا شرعی حکم بھی اتنی ہی باریک بینی کا تقاضا کرتا ہے. وہ کوئی عام سی گول مول بات نہیں ہوتی. صحیح کہا. جسے ہم اپنی مرضی سے کسی بھی طرف کھینچ کر لے جائیں. اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جو ہمیں آج کے اصل مسئلے کی طرف لے کر آتا ہے. تو پھر یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر عربی میں سر سے لے کر پاؤں تک ہر جگہ کے بالوں کے لیے ایک الگ نام ہے تو جن مخصوص بالوں کو صاف کرنے یا مونڈنے کا حکم شریعت میں دیا گیا ہے اس کے لیے اصل عربی لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ آج کی اس تحقیق کی روشنی میں جو بات سب سے نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے وہ تین مخصوص الفاظ کی پہچان ہے. شریعت میں جس چیز کو صاف کرنے کا اصل اور واضح حکم دیا گیا ہے اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے الشرع. الشرع. لغت کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ الشرع سے مراد صرف اور صرف آنا کے بال ہیں، یعنی اگلے حصے کے. اور احادیث میں اسی مخصوص حصے کے بالوں کی صفائی کا حکم آیا ہے. اچھا، اگر شریعت کا حکم صرف شیرہ یعنی اگلے حصے تک محدود ہے تو انسانی جسم کا پچھلا حصہ بھی تو ہے. کیا عربی زبان اتنی باریک بین ہونے کے باوجود پچھلے حصے کے بالوں کے لیے یہی لفظ استعمال کرتی ہے؟ بالکل نہیں، اس کے لیے بالکل الگ اصطلاح موجود ہے. اور یہیں سے پتا چلتا ہے کہ ترجمے میں کتنی بڑی غلطی ہوتی ہے. عام طور پر پچھلے حصے کے بالوں کے لیے یعنی پخانہ کی جگہ کے گرد جو بال ہوتے ہیں عربی زبان انہیں ہرگز شیرہ یا آنا نہیں کہتی. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس جگہ کے بالوں کے لیے جو مخصوص لفظ ہے وہ ہے العزب. اور یہاں عربی لغت کی ایک اور وسعت سامنے آتی ہے. دیکھیں، پخانہ کی جگہ کے لیے بھی عربی میں ایک نہیں بلکہ کئی نام موجود ہیں، جیسے الاسط، الصحا اور ام سوائد. ام سوائد، واہ! لغت کے امام بڑی صراحت سے لکھتے ہیں کہ اس مخصوص جگہ پر اگنے والے بال عزب کہلاتے ہیں، ان کا آنا سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ شرع بالکل ایک الگ مقام ہے اور استنجا بالکل ایک مختلف مقام. یہ دونوں آپس میں ملتے جلتے مفہوم بھی نہیں رکھتے. اور اس ماخذ میں ایک تیسرے مقام کا ذکر بھی تو کیا گیا ہے. جی، تیسرا مقام ہے السنہ. انسان کے جسم میں پیٹ کے نچلے حصے پر یعنی ناف سے بالکل نیچے اور آنا کی جگہ سے اوپر کے درمیانی حصے میں جو بال اگتے ہیں عربی میں انہیں سنہ کہا جاتا ہے. ان کے لیے بھی ایک جدا گانا اصطلاح ہے. تو اگر ہم اس ساری لغوی بحث اور ڈکشنری کو ایک طرف رکھ کر اس کا ختمی نتیجہ نکالیں تو وہ کیا بنتا ہے؟ اس پورے تجزیے کا بالکل صاف اور سیدھا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب شریعت میں بال مونڈنے کا ذکر آیا اور شرع کا لفظ استعمال ہوا تو یہ حکم صرف اور صرف اگلی شرمگاہ یعنی آنا کے بالوں کے لیے ہے. صرف اگلے حصے کے لیے؟ بالکل. اس حکم میں پچھلی شرمگاہ کے بال جنہیں عزب کہا گیا اور ناف کے بالکل نیچے پیٹ کے بال یعنی تھنہ قطعی طور پر شامل نہیں ہیں، کیونکہ عربی زبان ان سب کو بالکل مختلف نام دیتی ہے اور شریعت میں الفاظ کا چناؤ انتہائی مخصوص ہوتا ہے. یہ تو ہو گئی لغت اور ڈکشنری کی بات. اب اس نظریاتی بحث سے نکل کر ذرا عملی اور جسمانی بناوٹ کی طرف آتے ہیں. لغت یہ تو ثابت کرتی ہے کہ آلان اور چیز ہے، لیکن اگر ہم علم الابدان یعنی اناٹمی کی بات کریں تو ایک عام انسان کے جسم میں یہ آلہ اصل میں شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کی ایک طبعی حد بھی تو ہونی چاہیے نا. ہاں، وہی میرا سوال ہے کہ اناٹمی کے لحاظ سے کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ اس تحقیق کا ایک انتہائی مضبوط اور حیران کن حصہ ہے. ہم آلان کو محض جلد کا کوئی حصہ یا کوئی مبہم جگہ نہیں کہہ سکتے. اناٹمی کے لحاظ سے اس کا تعلق براہ راست انسانی ہڈیوں کی بناوٹ سے ہے. ہڈی سے؟ جی، آنا دراصل کولہے کی ہڈیوں یعنی پیلوک بونز کا وہ اگلا ابھرا ہوا حصہ ہے جہاں انسان کی شرمگاہ واقع ہوتی ہے. یہ ایک مخصوص ہڈی اور اس کے بالکل اوپر کا مقام ہے. عربی لغت کے بڑے ماہرین نے بھی یہی لکھا ہے کہ اگلی شرمگاہ کے اوپر بال اگانے کی جگہ کو جو اس مخصوص ہڈی کے اوپر ہے آنا کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اسے بالکل آسان الفاظ میں یعنی ایک روزمرہ کی مثال سے سمجھائیں جو ہمارے ماخذ میں بڑی خوبصورتی سے سمجھائی گئی ہے، اگر کوئی شخص اپنے پیٹ کے نچلے حصے کو دبائے تو اسے نرم گوشت کے بعد نیچے ایک سخت ہڈی سی محسوس ہوگی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے آنا شروع ہوتا ہے، اور عملی طور پر یہیں سے بال صاف کرنے کا آغاز ہونا چاہیے۔ یہ کوئی ایسی مبہم بات نہیں ہے جس کا اندازہ لگانا مشکل ہو یا جس کے لیے کسی خاص آلے کی ضرورت ہو۔ اور یہاں پر آ کر علم الابدان اور قرآن کا ایک ایسا ربط سامنے لایا گیا ہے جو واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ اگر ہم اس ہڈی کی بناوٹ پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت آیا ہوتی ہے۔ وہ کس طرح؟ ہم جس آنا کی ہڈی کی بات کر رہے ہیں، سائنس کہتی ہے کہ یہ جوڑ عام حالات میں انتہائی مضبوطی سے آپس میں جڑا ہوتا ہے تاکہ انسان چل پھر سکے۔ لیکن حیرات انگیز طور پر جب ایک عورت بچے کو جنم دینے والی ہوتی ہے تو اللہ کی قدرت سے جسم میں جچگی کے وقت کچھ ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو اس مخصوص ہڈی کے جوڑ کو نرم کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ ہڈی اپنی جگہ سے تھوڑی سی کھل جاتی ہے تاکہ جنین کے باہر آنے کا راستہ وسیع اور آسان ہو سکے۔ اور عین اسی مقام پر تحقیق میں سورہ عبسہ کی اس کمال آیات کا حوالہ دیا گیا ہے، ثم السبیل یسرہ، جس کا ترجمہ ہے پھر اس راستے کو آسان کر دیا۔ واہ! واقعی ایک لفظ آنا، ایک انسانی ہڈی کی بناوٹ اور قرآنی آیت کا یہ ملاپ واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ کس قدر طاقتور ربط ہے جو بتاتا ہے کہ احکامات اور انسانی فطرت کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہم آہنگی میں چلتے ہیں۔ یہ حقیقت بہت گہرائی رکھتی ہے۔ اب یہاں سے ہم اس مسئلے کے سب سے عملی، دلچسپ اور شاید سب سے الجھے ہوئے پہلو کی طرف آتے ہیں، اور یہیں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی ایک زبان کے محاورے کو دوسری زبان میں منوان لاگو کر دینا کتنی خطرناک چیز ہو سکتی ہے۔ ترجمے کا مسئلہ؟ جی، ترجمے کا مسئلہ۔ ہم نے ابھی تک عربی کا لفظ آنا اور اس کی جسمانی حد کو سمجھا، لیکن اگر ہم اپنے ہاں دیکھیں، اردو میں اس عمل کے لیے عام طور پر جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ہے زیر ناف بال مونڈنا۔ اب اگر کوئی اردو جاننے والا زیر ناف سنے گا تو اس کا تو سیدھا مطلب یہی بنتا ہے کہ ناف کے بالکل نیچے سے جو بال شروع ہو رہے ہیں وہ سب کاٹنے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سب سے بڑی عملی غلط فہمی جنم لیتی ہے۔ اردو میں استعمال ہونے والا یہ مرکب زیر ناف دراصل محض ایک کنایا ہے۔ کنایا یعنی محاورہ۔ کنایا کا مطلب ہوتا ہے استعارہ یا محاورہ۔ دنیا کی ہر مہذب زبان کا یہ اصول ہے کہ جسم کے کچھ مخصوص حصوں کا براہ راست نام لینے کے بجائے انہیں کسی قریبی حصے کی طرف منسوب کر کے پکارا جاتا ہے۔ چونکہ ناف جسم کا ایک نمایاں اور ظاہر حصہ ہے، اس لیے تہذیب کے دائرے میں بات کرنے کے لیے نچلے حصے کو محض زیر ناف کہہ دیا گیا۔ جنہیں لغت کی اس باریکی کا علم نہیں ہوتا وہ اس کنایا یا محاورے کو لفظ بلفظ حقیقت سمجھ لیتے ہیں۔ اور اس محاورے کو حقیقت سمجھنے کا جو عملی نتیجہ نکلتا ہے وہ تو ایک الگ ہی داستان ہے۔ چونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھ چکا ہے کہ ناف کے نیچے سے صفائی کرنی ہے، تو وہ بالکل لفظی معنی پر عمل کرتے ہوئے ناف کے بالکل متصل نیچے سے شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات اور نیچے تک جاتے ہیں۔ جیسا کہ اس تحقیق میں بھی اشارہ کیا گیا ہے، کچھ لوگ تو اس محاورے کے چکر میں پڑ کر اتنے محتاط ہو جاتے ہیں کہ وہ نیچے تک جاتے ہوئے رانوں اور بعض اوقات گھٹنوں کے قریب تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ناف سے لے کر نیچے تک جتنا بھی حصہ ہے وہ سارا اس شرعی حکم میں شامل ہے۔ یہ ایک عام غلطی ہے۔ ذرا سوچیے سننے والوں، یہ کتنی بڑی عملی مشقت ہے، اور اس سے جلد کی کتنی جلن یا دیگر مسائل پیدا ہوتے ہوں گے، اور یہ سب محض اس لیے کہ ایک زبان کے محاورے کو دوسری زبان میں حقیقت سمجھ لیا گیا۔ اسی لیے یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ شرعی اور طبی طور پر کن حصوں کے بال اس حکم میں شامل نہیں ہے۔ دلائل کی روشنی میں اس کی انتہائی واضح حد بندی موجود ہے۔ کن حصوں کے شامل نہیں ہیں؟ سب سے پہلی بات، اس حکم میں رانوں کے بال بالکل شامل نہیں ہیں۔ دوسری بات، پیٹ کے زیر حصے کے بال، یعنی وہ بال جو ناف سے تو نیچے ہیں لیکن انانا کی ہڈی سے اوپر ہیں، جنہیں عربی میں فننا کہا گیا تھا، اس مننے کے حکم میں قطن شامل نہیں ہے۔ شریعت کا حکم صرف اور صرف اگلی شرمگاہ اور اس سے اوپر پیٹ کی جانب جہاں تک وہ ہڈی ہے وہاں تک محدود ہے۔ اس سے آگے بڑھنا شریعت کا مطلوب نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بحث بھی سامنے آتی ہے جو کچھ حد تک متنازع محسوس ہوتی ہے۔ کچھ حوالوں میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ دونوں راستوں کی صفائی کرنی چاہیے۔ اس مقالے میں علامہ طاہر الفتانی کی کتاب مجمع بہار الانوار کا ذکر کیا گیا ہے، جہاں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سبیلین یعنی پیشاب اور پخانہ کی جگہ دونوں راستوں پر موجود بالوں کو موڑنا پسندیدہ اور مسنون عمل ہے۔ تو کیا اس بات میں کوئی وزن ہے؟ دیکھیں، یہ دوا اپنی جگہ موجود ضرور ہے، لیکن اس تحقیق کے مصنف نے اس کا انتہائی باریک بینی سے علمی جائزہ لیا ہے اور اسے ٹھوس دلائل کے ساتھ رد کیا ہے۔ ہم یہاں کسی قسم کی ذاتی بحث میں پڑے بغیر صرف ان حقائق کو سامنے رکھ رہے ہیں جو اس ماخذ سے ثابت ہوتے ہیں۔ بالکل، مصنف کا موقف بہت ٹوٹوک ہے کہ یہ قول مکمل طور پر بلا دلیل ہے۔ اس کی پہلی وجہ تو وہی لغوی ہے جو ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ عربی لغت میں دونوں جگہوں کے بالوں کے نام ہی الگ الگ ہیں، لہٰذا ایک لفظ میں دونوں کو شامل کرنا لغت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اور دوسری وجہ؟ دوسری اور زیادہ اہم وجہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کے کسی بھی مستند ماخذ میں اس بات کی کوئی صریح دلیل موجود نہیں ہے کہ دونوں رستوں کے بال مونڈے جائیں۔ مصنف کے نزدیک شریعت اور لغت دونوں متفقہ طور پر صرف آنا کے بالوں کو مونڈنے کی تائید کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ جو کچھ بھی ہے وہ محض قیاس آرائی ہے۔ تو اگر ہم آج اس پوری اور انتہائی چشم خوشاک گفتگو کو سمیٹیں تو یہ بات روزے روشن کی طرح عیان ہو جاتی ہے کہ علم اور تحقیق کتنی طاقتور چیزیں ہیں۔ محض ایک لفظ، ایک واحد لفظ کی درست لغوی اور جسمانی پہچان سے کوئی بھی انسان خود کو کتنی غیر ضروری الجھنوں، مشقتوں اور وہموں سے بچا سکتا ہے۔ شریعت نے جو حد مقرر کی ہے وہ انتہائی واضح، سیدھی، منطقی اور انسانی جسم کی قدرتی بناوٹ کے عین مطابق ہے۔ ساری الجھن اور مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم اصل زبان کی باریکیوں کو سمجھنے کے بجائے صدیوں سے چلے آ رہے ترجموں اور محاوروں کے غلام بن جاتے ہیں۔ یہ بالکل سیدھی سی بات ہے۔ جب کسی کو الفاظ کی اصل جڑ، ان کا تاریخی پس منظر اور ان کا حقیقی استعمال معلوم ہو جاتا ہے تو چیزوں کو ان کے اصل تناظر میں دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس ساری بحث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ شریعت کا مقصد انسان کو کسی غیر ضروری یا تکلیف دہ مشقت میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ حفظان صحت کا ایک فطری اور متوازن اصول دینا ہے۔ بالکل، جب لا علمی کی وجہ سے استعاروں اور محاوروں کو حقیقت مان لیا جاتا ہے تو لوگ خود پر ایسے بوجھ لاد لیتے ہیں جن کا اصل احکامات اور دین کی روح سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ہم ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہتے ہیں جو یقیناً ذہن میں بہت سے نئے دریچے کھولے گا۔ آج ہم نے بڑی تفصیل سے اور ثبوتوں کے ساتھ دیکھا کہ کیسے محض ایک زبان کا محاورہ، جیسے اردو کا مرکب زیر ناف، جب دوسری زبان کے قطعی احکامات میں لفظی معنی کے ساتھ اپنا لیا گیا تو اس نے ایک پورے عملی طریقے کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت گہرا اور غور طلب سوال ہے کہ ہماری روزمرہ زندگی میں، ہماری ثقافت میں اور یہاں تک کہ ہمارے بنیادی عقائد میں ایسے اور کتنے تصورات، احکامات یا رسم و رواج ہوں گے جو محض ترجمے کی خامیوں یا کنایوں کو حقیقت سمجھ لینے کی وجہ سے آج اپنی اصل شکل مکمل طور پر کھو چکے ہیں۔ کیا ہم واقعی ان الفاظ کے اصل معنی جانتے ہیں؟ یہی تو، کیا ہم واقعی ان الفاظ کے اصل اور تباہی معنی جانتے ہیں جن پر ہم سختی سے عمل کرتے ہیں؟ یا پھر ہم سب بھی بس صدیوں سے چلے آ رہے ترجموں، سنی سنائی باتوں اور محاوروں کی آنکھیں بند کر کے پیروی کر رہے ہیں؟ یہ ایسا سوال ہے جو تحقیق کا راستہ کھولتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر اس انسان کو خود سے ضرور پوچھنا چاہیے جو علم اور حقیقت کی تلاش میں ہے۔ علم کی گہرائیوں میں اترنے کا یہ سفر واقعی حیراتوں سے بھرا ہوا ہے۔ آج کی اس فکر انگیز بیٹھک میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ سننے والوں۔ سیکھنے اور کھوجنے کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہم جلد ہی ایسے ہی کسی نئے اور حیران انگیز موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے سوال اٹھاتے رہیے اور علم کی تلاش جاری رکھیے۔